Man jums ir jautājums. Kas mūsdienās ir visvērtīgākais resurs? Ir daudz lietas, noteikti, daudz lietas, bet kā Karīņa jau teica, laiks. Mēs neviens to nevaram nopirkt. Neviens. Mums tas ir no Dieva žēlstības. Mēs nevaram aiziet pie kāda cita un teikt, iedod lūdzu man bišķiņu vairāk laika. Tāpat kā dienā ir diennaktī 24 stundas, nedēļā ir 7 dienas, gadā 365 vai 366 dienas. Mums katram tā ir, un mēs neviens nevaram padalīties. Mums nepieder šī pēcpusdiena. Mums nepieder pulkstens 12. Mums pieder šis mirklis. Tikai šis mirklis. Tāpēc neatliksim lietas, ko mēs varam izdarīt tagad, neatliksim tos uz vēlāk. Nu, tad, kad būs, nezinu, vairāk naudas, vairāk spīdēs saule, jutīšos labāk, jo mēs nezinām, vai mēs to piedzīvāsim. Priekš katra no mums Dievs ir nospraudis to dienu, kad mēs atstāsim šo zemi, jo mēs esam šeit tikai kā ciemiņi. Mēs esam šeit ienākuši, mēs tāpat arī aiziesim, mēs neko līdzi nepaņemsim, neko. Tāpēc pateiksimies Dievam par to laiku, ko varam baudīt šobrīd. Un Pāvila 2. Vēstulē Korintiešiem 6. Nodaļā ir rakstīts. Jo viņš saka, labēlīgā laikā es tev paklausīju, un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Labāks laiks vairs nebūs. Pats labākais brīdis ir tagad. Tagad. Un ja tu neesi vēl pieņēmis Jēzu par savu personīgo pestītāju, par to, kurš ir tavas dzīves kungs, tad tieši tagad tu to vari izdarīt. Tāpēc tu šeit esi. Ja tu esi to izdarījis, tad tu vari atjaunot šīs attiecības. Ja tu neesi to izdarījis, tad šis ir tas brīdis, kad tu to vari sākt. Sākt šīs attiecības ar Dievu. Jo jūs varat, protams, smaidīt, jūs varat neticēt, bet jūs neziniet, vai jūs pāriesiet šodien mājās. Neviens no mums nezin, es arī nezinu. Tāpēc neatliksim šo vienu no dzīves svarīgākajiem lēmumiem uz kādu vēlāku laiku. Tad, kad būs vairāk laika. Nebūs vairāk laika. Nebūs. Un kā jau es teicu, pateiksimies par katru brīdi, jo jūs zinat, ka Dieva bērniem visas lietas nāk par labu, un tas, kas notiek, tas uz kaut ko ved. Nav slikta laika mums. Mums ir grūtāk laika varbūt, bet mēs mācamies. Un laiks ļoti ātri paskrien, ļoti ātri. Saizvadītajā nedēļā pavadīju mūžībā savu vecvecmāmiņu, kur jūnijā būtu piedzīvojis savus 100 gadus. Tas, ko no viņas es visvairāk dzirdēju, bija tas, kad tik ātri laiks paskrien. Tik ātri. Tas liekas nereāli, liekas tik daudz gadu. Bet tas notiek ļoti ātri. Mums pieder šis brīdis. Pateiksimies Dievam par to, baudīsim to, dzīvosim to. Piecelsimies. Mīļais Debes Tēv, paldies Tev par šo rītu. Paldies, ka to katrs no mums šeit varam piedzīvot. Paldies par Tev lielo žēlstību un mīlestību pret mums. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums laiku. Paldies, ka Tu esi mums dāvājis dzīvību. Paldies, ka Tu mums esi dāvājis izvēli. Un paldies, ka Tu nepārtraukt mūs aicini pie sevis. Katru brīdi. Palīdz mums būt klusiem. nomierināties, lai mēs dzirdam Tavu aicinājumu. Piedod, ka mēs aizējam Tev atgrūžam, jo mums ir citas svarīgākas lietas. Bet paldies, ka Tu nevienā mirklī neesi mūs norakstījis. Tu mūs pieņem vienmēr. Paldies Tev liels, ka varam būt šeit, kopā pulcēties, lai varam pienest Tev godu un pateicību par to, ka Tu esi mūsu kungs, ka Tu esi dzīves Dievs, ka varam Tev piedzīvot ikdienā. Paldies Tev par to. Paldies, ka varēsim slavēt Tevi. Paldies par šo brīnišķīgo iespēju. Es tiešām lūdzu, ka katrs viens, kas šobrīd šeit ir ienācis, var aiziet no šeienas, var izmainīt sirdi. Ar sirdi, kas pazīst Tevi vēl vairāk. Svētī šo laiku varēsim vadīt kopā. Amen. Es paceļu balsi pateicībā. Es paceļu rokas pateicībā. Es paceļu balsi pateicībā. Es paceļu rokas pateicībā. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Es noliecu galvu pazemībā. Es nokrītu ceļos, nolieku visu tavās rokās, jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Es paceļu acis pretī Tev. Es paceļu sirdi Tavā priekšā, dārgais kungs. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Visas zvaigznes dzied par to, kāds esi Tu, par Tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par to, kāds esi Tu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Visas zvaigznes dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles ārs. Savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles ārs. Savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Visa zeme dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man dzīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles ārs. Savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles ārs. Savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Kristus krustā uzvarā manu dzīvību sēs. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēs. Viņš mani jaunu cerību dēs. Viņš mani jaunu cerību dēs. Godināts tā Kunga vārds, godināts tā Kunga vārds, godināts tā Kunga vārds mūžīgi. Godināts tā Kunga vārds, godināts tā Kunga vārds, godināts tā Kunga vārds mūžīgi. Tā Kunga vārds ir stiprā klīns, kas vētrā un negaisā ir patvērums. Tā Kunga vārds ir uguns tumsā, dod maldīgiem cerību un glābšanu. Slāvēts ir tā Kunga vārds, slāvēts ir tā Kunga vārds, slāvēts ir tā Kunga vārds mūžīgi. Slāvēts ir tā Kunga vārds, slāvēts ir tā Kunga vārds, slāvēts ir tā Kunga vārds mūžīgi. Svētīts. Svētīts ir tā Kunga vārds, svētīts ir tā Kunga vārds, svētīts ir tā Kunga vārds mūžīgi. Svētīts ir tā Kunga vārds, svētīts ir tā Kunga vārds, svētīts ir tā Kunga vārds mūžīgi. Dārgais krusts, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst mani izdēj. Ak, dārgais krusts, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst mani izdēj. Tā mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Tā mīlestība mīlestība pārvērtā. Šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Pie krusta šī man brīvība ar asinīm ir nopirktā. Pie krusta šī man brīvība ar asinīm ir nopirktā. Kad mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Kad mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. No krusta šī, kā upē plūst, man žēlastība cerībā. No krusta šī, kā upē plūst, man žēlastība cerībā. Jo mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Jo mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ak, dārgais krusts, kas atbrīvo man dvēselī un mieru dod. Ak, dārgais krusts, kas atbrīvo man dvēselī un mieru dod. Ja mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ja mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Bez tās mēs pateicamies, kungs, par šo brīdi, kad esam varējuši tev tuvoties. Dievs, ar šiem vārdiem, kungs, esam varējuši apliecināt, kungs. Dievs, tās, ka tiešām tu, kungs, nāc, tu tuvojies, un tu vēlies, kungs, runāt uz mums. Un, Dievs, tavu mīlestību un tavu žēlstību, kungs, ir parādījusies pār visam. Un paldies tev, kungs, ka arī šodien mēs varam droši un ar paļāvību, kungs, tuvoties tev. Dievs, paldies, ka arī šodien tu mūs pieņem, kungs, tādus, kādu mēs esam. Dievs, ka bez bailēm tās mēs varam nākt, un Dievs, mēs zinām, ka tu esi šeit, kungs, jo tu to apsoli, Dievs, un tu esi uzticams, Dievs, lai kāda arī mēs esam kādā brīdī, Dievs, tad tu esi uzticams, un tu nāc, kungs. Dievs, paldies tev, kungs, arī, ka tu vēlies šajā dienā runāt uz mums katru, Tās, tāpēc arī lūdzam sagatavo tu mūsu sirds, svētais gars tiešām izmeklē mūsu, paņem lūdzu nost visu, kas ir liekas, kas traucē mums tuvoties tev un satver to, ko tu, kungs, vēlies šodien teikt. Dievs, mēs lūdzam tavu vadību, mēs lūdzam, lai tavs vārds tiek pagodināts visās lietās, kungs. Dievs, paldies tev, kungs. Paldies, ka tu esi dzīvs, paldies, ka tu esi labs tēvs. Paldies, Dievs, ka tu mums esi piedevis visus pārkāpumus. Kungs, arī šodien, kungs, paldies, ka tu to paņem no mums, tēvs, un ka tu dod jaunu sākumu. Arī šodien, arī šobrīd, kungs, mēs uzticam tev, kungs. Mēs lūdzam paņem visu pagātni, paņem visu nost, kas nav bijis labs un pareizs, kungs, visu grēku, kas ir ap mums tinies. Mūsu ikdienās tās, mūsu prātos, domās, mūsu darbos, Dievs, kungs, dari tu atkal mūsu jaunas, piepildi atkal mūsu ar savu svēto garu, kā tu to saki, ka mums ir jātop piepildītiem atkal un atkal. Paldies tev, Dievs, mēs tiešām gaidam uz Tevi. Jēzus, Tavā vārdā. Āmen. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Ilgi nebija pie jums. Es nezinu, cik, varbūt 6 mēneši. No, ilgi nebija. Redzu, jums palika bišķiņ mazāk. Ceru, ka cilvēki ir, varbūt viņi atpūšas, varbūt brauc tagad už pavasaris. Vasara. А я на латышском говорил, я даже не заметил. Да, не. Да, пусть Господь нас ведет, пусть открывает нам свое слово. Это скунгс мус вады, он святый сгарс отклая свою варду. Наше, то, что нам нужно сделать, это открыть наши сердца, правда? Tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jātur savu sirdis pareizi. A Bogs dzielē svoju robotu. Ne? Un Dievs izdarīs savu darbu mūsos. Ja, kak abišnē, ja ļubļu načināt s vaprosa, pētam ja zadām vam vapros. Kak vi dūmājate, što možet udivīt Boga? Es mīlu sākt ar uzdodot jautājumus, tāpēc arī jautāju, kā jums liekas, kas var pārsteigt Dievu? Nekas? Ну, интересно, что, ну, если так в жизни посмотреть, мы стараемся друг друга удивить, правда? Мы, скатоties viens uz otru dzīvē, mēs redzam, ka mēs cenšamies viens otru pārsteigt, pareizi? Ну, есть вещь, которую можно удивить Бога. Un ir arī kāda lieta, ar ko var Dievu pārsteigt? Я сначала тоже, ну, у меня была такая мысль, ну, что там, разве Бога можно удивить чем-то? Arī man bija tā doma, vai tad tiešām Dievu var ar kaut ko pārsteigt? Но кажется возможно. Izrādās, ka var. И в Новом Завете есть два человека, которые удивили Бога. Jaunajā darībā ir pieminēti divi cilvēki, kuri ir pārsteiguši Dievu. И я как свою проповедь тоже назвал как удивительная вера. Arī savu svētruni es nosaucu kā pārsteidzoša ticība. Бога можно удивить. Dievu var pārsteigt ar mūsu ticību. Только нашей верой. Tikai ar mūsu ticību. Давайте посмотрим первый человек, который удивил Господа. Apsīsimies uz pirmo cilvēku, kurš pārsteidz Dievu. Это первая книга. Матея Евангелия, первая грамота, Иоанна Дариба. Восьмая глава. Остота нодель. С 5 по 13 стих. Ну, 5 до 13 пантам, я? Я прочитаю на русском и потом гатис на... Матея Остоне, 5 до 13. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, другому приди и приходит, и слуге моему сделай то, и он делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал, идущий за ними. Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Tātad nolasīsim arī latvisku kovā. Mateja 8, 5 līdz 13. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdza un sacīja, kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieši lielas mokas. Un Jēzus to sacīja, es iešu un darīšu to veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri. Un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad, ja es to dzirdēju, viņš brīnījās un sacītiem, kas viņam sekoja. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es neesmu tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudz nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Abrahāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kāps tapa vesels tanī pašā stundā. Isusa udivila jūsu viera. Jēzus pārsteidz viņa ticība. Знаете, что еще более интересно? Этот человек не был вообще верующий. Ziniet, kas vēl ir pārsteidzošāk, ka tas cilvēks pat nebija ticīgs no Izraēla, viņš pat nebija. Но он знал, что у Иисуса есть такая власть, что он может все. Bet viņš bija pārliecināts, viņš zināja, ka Jēzum ir tāda vara, ka viņš var visu. Иисус говорит: "Слушайте, ну видел я многое, и в Иерусалиме такого даже не встречал, чтобы кто-то верил, ну меня так". Jēzus saka, nu es esmu daudz redzējis, bet pat Jeruzalemē es neesmu redzējis tādu ticību. Этот человек, ну для меня этот человек видел что-то дальше, чем те, которые видели то, что происходит на данный момент с людьми. Manā skatījumā tas cilvēks redzēja kaut ko pāri tam, ko, kas notika tajā brīdī ar cilvēkiem. Vairāk kaut ko. Многие видели, что Иисус исцеляет людей. Daudz redzēja, ka Jēzus dziedina cilvēkus. Многие, может быть, даже желали тоже исцеления. Daudz pat vēlējās dziedināšanu. Но этот человек только слышал о нем. Bet viņš bija tikai dzirdējis par to. И в то же время он верил, что Иисусу даже не надо никуда идти, чтобы его слуга был исцелен. Un tāpat laikā viņš ticēja, ka Jēzum pat nav nekur jāiet, lai viņa kalps taptu dziedināts. И то произошло. Иисус даже не молился за того слугу. Un Jēzus pat nelūdz par viņu, un tas notika par to kalpu. Он сказал, иди, твой слуга уже исцелен. Viņš teica, ej, tavs kalps ir vesels. Знаете, почему я говорю удивительная вера, потому что я думаю, что есть что-то, что Бог хочет показать нам намного шире, чем мы иногда даже читаем. Kāpēc es pieminu šo pārsteidzošo ticību? Tāpēc, ka es pārliecināts, ka Dievs var mums atklāt daudz vairāk no savu vārdu. Я думаю, для меня, например, когда я читал одну из этих историй, Бог бросает мне вызов, чтобы я, если этот человек, который не верил в него, но мог увидеть те возможности, Priekš manis, kad es lasīju šo stāstu, tad es skatos to, ka cilvēks, kurš tā kā nebija no tiem ticīgajiem, saskatīja tās iespējas. Da, to es, on mog palučīt to, što on ažidal. Viņš varēja saņemt to, ko viņš sagaidīja. I, ja domāju, для меня это вызов, потому что иногда, ну, я не знаю, как вы, но иногда я хожу, и ничего не меняется в моей жизни. Priekš manis tas ir izaicinājums, jo es savā dzīvē bieži vien eju un nekas nemainās pie īstam. Kak nebūla dieņa karmāņa, tak i nietu, da? Kā kāpēc tās nav naudas, tā nav. Kak kakīta vieši fiziski neizceļājās, tak ani neizceļājās. Kā fiziskas lietas varbūt nedziedinās, tā arī nedziedinās. Kak kakīta privički astālis, tak i ani astālis. Kādi ieradumi bija, tādi paliek. Iendā sam na sebe zvies, nu što takoje, nu сколько можно? Un tad es arī sev saku, nu, kāpēc? Kā tā var? Cik ilgi? Я думаю, что я, наверное, не один такой. Man liekas, es neesmu viens tāds. Я знаю, что я не один такой. Es zinu, ka es neesmu viens. Ну, иногда Бог, наверное, хочет бросить нам вызов, чтобы мы посмотрели и верили и видели вещи, которые могут происходить и могут меняться. Un dažkārt Dievs mums dod tādu izaicinājumu paskatīties par tajā, kas var notikt, kas var mainīties, kaut ko pāri. Знаете, даже в этом примере Иисус даже ничего не делал, не молился, но вещи происходили. Ja, kā līdzīgi, ka šai gadījumā, ja es pat nelūdzu par to cilvēku, bet lietas notika. А мы да молимся, молимся, молимся, молимся. Mēs tur lūdzamies, lūdzamies, lūdzamies. А по-настоящему мы не верим. Bet patiesībā neticam. Это есть разница молиться и верить. Ir starpība starp ticēt un lūgt. Потому что, ну, то, во что мы верим, это что-то внутри нас живёт. Tas, kam mēs ticam, tas ir tas, kas mūsos iekšā ir. Ja. И Бог хочет, чтобы мы вышли из этих рамок и Un Dievs vēlas, ka mēs izējam no šiem rāmjiem, no šīm robežām. Smatrīt namnoga šīri, namnoga... Un skatāmies daudz plašāk. Ieraudzīt šīs iespējas. Ja dažkārt liekas, ka mēs tik šauri redzam. Tā. Kā zirgiem, ja? Mēs nedākārts, šo vrāk hoši, šo mēs tak sērīmi smatrīli un vidīli tie nu, vazmožnosti. Un man šķiet, ka tas ir ienaidnieks taisni, kas arī to vēlas, ka mēs tā arī dzīvojam, tā arī skatāmies, tik šauri. Ja nedā spustā tam 10-13 liet svoju hristiānsku žīnes, oj, ja etavā nevīdīl. Un pēc 10-13 gadiem mēs atklājām, o, bet es to nemaz nesaskatīju pirms tam. A может быть даже боялся увидеть. Vai pat baidījos ieraudzīt. Но, знаете, каждый человек имеет, он верит в что-то. Bet ziniet, katrs cilvēks kaut kam tic. Он верит, кто-то верит в свою силу, кто-то верит в возможности купить все, что он хочет. Kāds tic saviem spēkiem, kāds tic tam, ka viņš var iegūt visu, ko viņš vēlas. Кто-то полагается, что силой разума он может достичь многое. Uz savu prātu spējām viņš paļaujas kāds. Нет людей, которые не верят. Каждый во что-то верит. Nav cilvēku, kurš būtu neticīgs. Katrs kaut kam tic. И Бог говорит, ну, поверит, вы и да будет. Un Dievs arī saka, lai pēc tavas ticības notiek. Ну, если ты сомневаешься, что Бог может тебе исцелить, ну, так. Un ja tu šaubies, ka Dievs tev var dziedināt, tad mēs to arī saņemam. Иногда Иисус спрашивал людей, а ты хочешь, что ты хочешь? Un dažkārt Jēzus arī jautāja, ko tu vēlies? Многие не хотят быть исцелены. Daudz pat nevēlas tik dziedināt. Потому что кому-то хочется, чтобы его жалели, о нём позаботились. Ja kāds vēlas, ka par viņu žēl, viņu pažēlo, viņu par viņu parūpējas. Кто-то хочет, чтобы у него был этот статус инвалидности, и он денежку получал. Не надо напрягаться. Kāds vēlas, ka viņu mirs šis status, ja invalīdi, ka viņš saņem kādas naudiņas un pabalsts. Un... И такие люди. Arī tādi cilvēki. Но разве так хотел, чтобы, ну, Бог, чтобы мы так жили? Bet vai tad Dievs vēlas, ka mēs tā dzīvot? Думаю, что нет. Думаю, ka nē. Вы согласны со мной? Vai piekrītat man? Когда-то был такой, ну, сейчас мы все пользуемся мобильными телефонами, правда? Šodien mēs izmantojam mobilos telefonus, pareizi? Мы можем говорить без проводов. Без вадиem varam sarunāties. Не надо письма писать. Ну, можно писать, но уже можно не писать. Varam rakstīt vēstules, varam arī viņus nerakstīt. А когда-то был такой человек, ну, мне кажется, он итальянец был, такой Маркони. Bija kāds cilvēks, itālis laikam, Маркони. Когда еще не было ничего изобретено, может быть, только поезда ездили, там, лошади бегали. Kad nebija daudz, kas vēl izgadrots, varbūt tur vilcieni un zirgi kaut kur skraidīja. Не знаю откуда, но ему пришло, когда он размышлял мысль о том, что с помощью силы ну, можно перемещать ну, информацию с одного места во вторую, ну, другое. Tad kādā brīdī, kad viņš pārdomāja, viņam radās tā doma, ka ar spēku palīdzību ir iespēja pārvietot informāciju no vienas vietas uz otru. Знаете, что интересно? Его друзья отвели его, ну, ну, психиатрическую больницу, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Jā, interesanti, ka draugi viņu uz psihiatrisko slimnīcu tā kā aicināja, lai pārbaudītu, vai viss kārtībā. Этот человек на то время он верил, что вещи возможны. Bet tajā brīdī, tajā laikā šis cilvēks ticēja, ka tādas lietas ir iespējams. А сейчас это возможно. Šodien tas arī notiek. И никто вас в психиатрическую больницу не отведет. Un viens uz psihiatrisko slimnīcu nevedīs. Но и многие вещи происходить, потому что человек верил, что возможно невозможное. Daudzas lietas taisni tāpēc arī ir notikušas, kad kāds cilvēks ir ticējis tam, ka neiespējamās lietas ir iespējamas. Многие люди того времени, которые мечтали и представляли вещи, они казались странными или сумасшедшими. Un daudz cilvēku, kuri iztēlojās tikai par to, kas varētu būt, citiem likās dīvaini. Да. Сейчас можно немножко посвободнее помечтать и подумать о вещах и пофантазировать. Šobrīd mēs jau prātojam, fantazējam jau daudz brīvāk, un neviens uzreiz mums nenorāda ceļu uz slimnīcu. Иногда, знаете, когда люди слышат, что я с Богом разговариваю. Un dažkārt, kad cilvēki dzird, kad es runāju ar Dievu, они тоже думают, что странный, ну как Как ты с Богом разговариваешь? Viņi arī domā, tā jocīgs es, kā tu tā ar Dievu runā. Но я думаю, что эту связь, она уже была придумана давным-давным-давно. Это сейчас технологии пытаются ее реализовать через какие-то аппараты. Ja, es uzskatu, ka šī saikne jau bija jau sen izgudrota, jau tā jau bija jau. Un tagad mēs to cenšamies ieviest aparātos. Тот уровень... Высокая технология, он уже, наверное, был от начала Адама и Бога, когда они общались. Tas tehnoloģija līmenis jau bija jau sen jau Ādam un Ievas laikā, kad viņi ar Dievu komunicēja. Не знаю, смогут ли ученые достичь этого уровня или нет сейчас. Nezinu, vai mācekļi spēs tādu līmeni sasniegt. Но это правда, да? Tā ir taisnība. Мы верим, мы говорим Богу, Бог говорит к нам. Tā arī tā ir taisnība. Mēs ticam, mēs runājam uz Dievu, un Dievs runā uz mums. Да, без каких-либо связи, без каких-либо мы имеем чистую связь с Богом сейчас. Ja, mums ir tieši saikne ar Dievu. Разве это не здорово? Vai tad tas nav lieliski? Технологии. Технологии. Я начал думать и смотреть Библию, думаю, вообще-то человек, по сути, Если так подумать, ничего особенного не изобрел. Он попытался реализовать это, материализовать, но ничего особенного не изобрел. Kad es skatos tā un pārdomāju, tad šķiet, ka Dievs, ka cilvēki atvinājās, nemaz īsti neko tā ārkārtēji nav izdomājuši, izgudrojuši. Jā. Помните, Енох такой в Ветхом Завете, тот вообще полетел к Богу. Да. Енох. Енохс, jā. Енохс arī. Atminamies, jā, viņš vienkārši aizgāja pie Dieva. Полетел. Телепорт. Да, телепортация. Пётр ходил по воде. Ja, Петр стагай по ūdens virsmu. Многие сейчас пытаются как-то к этому приблизиться, но нам только достаточно веры. Ja, daudz cenšas tam tikai pietuvoties, bet mums ir pietiekami ar ticību. Поверить, что это возможно. Это возможно, правда? Noticēt, ka tas ir iespējams, un tas ir iespējams. Tiešām, piekrītat? Некоторые хотят сказать, пока не попробую, пока не увижу, да. Kamēr nepamēģināšu, kamēr tikmēr ne. А Бог говорит, а ты можешь поверить, не попробую, просто поверить. Bet Dievs saka, vai tu var noticēt, pirms tu sataust, pieskaries. Многие из вас пришли к Богу по вере, правда? Daudz mums ir nākuši pie Dieva taisni no ticības. Я не знаю, как вы пришли. Может, вы увидели исцеление, может, вы пережили присутствие его любви. Я не знаю. Es nezinu, kā jūs tieši atgriezāties. Varbūt piedzīvojat viņu mīlestību vai piedzīvojat kādu dziedināšanu. Знаете, Авраам, того, кого Бог избрал, чтобы он был на Ziniet, Abrahams, tas, kur Dievs izredzēja. Он верил, что Бог может воскресить Исаака из мёртвых. Viņš ticēja, ka Dievs var piecelt Īzāku no mirušiem. Поэтому, когда Бог ему сказал, принеси мне в жертву своего сына, может быть, для него это было трудно, но он верил, что если даже он принесёт его в жертву, Бог воскресит его сына. Un pat tad, kad Dievs teica Abrahamam atnesa savu dēlu kā upuri, tad tas bija grūti viņam, bet viņš ticēja, ka Īzaks var tikt uzcelts no mirušiem. Давайте посмотрим еще одну историю. Apstīsimies vēl vienu stāstu, notikumu. Еще один неверующий человек. Vēl kāds neticīgs cilvēks. женщина. Сиевета. С другой совсем культуры и, ну, с другого города. Повисим на цит культуры, на цит советы. Почему я говорю, может быть, ну, женщина, потому что, ну, раньше в восточной культуре как бы отделялось, кто мог прийти к мужчине там с просьбой, кто нет. Капец, я вспоминаю таисна сиевети, тапец, kad arī iepriekš kultūrās bija tāda nošķirta vai atdalīts tas, kas tagad drīkst pie vīriešu nākt vai nedrīkst sievietes vai runāt ar viņiem. 15. Glavā тоже Matfeja 15:21-28. Matfeja 15:21-28. Mhm. 21-28, да. Матфея 15:21-28. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, спросили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помилуй мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала так: «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Tātad Matei 15:21-28. Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. Un redz, viena kanāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: «A kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka». Bet viņš tā neatbildēja nevienu vārdu. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza viņu un sacīja: «Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ». Un viņš atbildēja un sacīja: «Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm». Bet tā nāca, metās viņu priekšā zemē un sacīja: «Kungs, palīdzi man». Bet viņš atbildēja un sacīja: «Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest sunīšiem priekšā». Bet viņa sacīja: «Tā gan, kungs, bet tomēr sunīši ēt no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galda». Tad Jēzus atbildēja un sacīja, un tai sacīja: «Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi». Un viņas meita kļuva vesela tajā pašā stundā. Здорово, правда? Брінщик, а? Я тоже, ну, когда я читаю, думаю: вот это здорово, просто от одного хотения произошло многое и что-то большое. Я мне считаю, это лелиск, мне это считаю лелиск, как но венс вэлэшанас, но те кого-то с лелс пепелдить, а? Кого-то с лелс нотек. Потому что ее дочь была освобождена от демонического, ну, влияния. Я он ши мейта тик отбивот но демон iedarbības, ja? Иисус не видел ее, не прикасался к ней. Не Иисус не пескарас неко. И ее понимание, что даже быть где-то вблизи от славы Божией, этого достаточно, чтобы происходили вещи. Bet viņas, šī sieviete, saprašana par to, ka vienkārši atrasties šai tūmā, Jēzus tūmā, lietas notiek. Это как в другом писании говорит, что если мы даже будем верить, ну, как горчичное зерно, мы можем горы сдвигать. Ja tas ir kā vēl kādā rakstvietā, kur minējas, ka ja mūsu ticība būs kā sinepju graudiņš, mēs spēsim kalnus pārcelt. Эта женщина о тех крохах, как о горчичном зерне в какой-то мере. Un šī sieviete arī bija šis graudiņš, šī ticība. Знаете, я верю, что Бог хочет нам в это время бросать, ну, вызов, чтобы мы могли видеть такие же вещи в нашей жизни, как, может, мы читаем о этих людях, которых только немного представили силу Божию и увидели ее. Es ticu, ka Dievs arī mums liek priekšā šādu izaicinājumu. Ja redzot šos cilvēkus, kas no šīs ticības saņem tādas lietas, ja, ka arī priekš mums tas ir. Бог хочет видеть в ваших жизнях, ну, чтобы вы видели в ваших жизнях большие вещи. Dievs vēlas, ka arī jūs ikviens savā dzīvē redzat lielas lietas. Мне так, ну, мне это достаточно, я и так могу прожить. Ну, мы ближе, мы тапат varam dzīvot. Я смотрю, многие из вас в очках сидят, правда? Es redzu daudziem sēž ar brillēm. Удобно, правда? Ērti, pareizi. Привыкли уже. Pieraduši jau esam. Вы думали, что, а может быть, пора от них избавиться? Es domāju, что я пеļaušu iespēju, ka varbūt laiks tik toļā no viņām. Нет проблем вообще-то. Vispār nevajadzētu būt problēmām. Dievam noteikti nav problēma. Можно, в принципе, лечить глаза тоже. Var arī acis tik dziedināts. Но есть что-то больше. Bet ir kaut kas vēl vairāk. Можно жить в бедности, а можно не жить в бедности. Ir iespējams dzīvot arī trūcībā, nabadzībā. Var arī nedzīvot tā. Меня пару дней назад, в какой-то мере, исходя из этого времени, когда я готовился, удивил мой маленький сын, ему 6 лет. Gatavoties tam, ko šodien es runāju, man pārsteidz mans 6-gadīgais bērns. Он пришел ко мне, ну, он немножко собирает денежку, ну, немножко по 20 центов, по 5 центов. Viņš atnāca pie manis un zvāc pa tādām naudiņām, pa 5, pa 20 centiņiem. Он так пришел, там пожал руку, говорит, папа, я буду собирать деньги, куплю вам дом. Ja, viņš saka, tēti, es savākšu naudiņu, nopirkšu jums māju. Первый миг мне сказали, ну да, хотелось так поумничать, пофилософствовать, надо много, надо там то, надо это. Первая брида, я думаю, тут пофилософствовать, как даудз, как шито, как то. Знаете, у него просто есть вера, что это возможно. Bet, знаете, у него тешам ir ticība, ka tas ir iespējams. Я ему сказал, хорошо, пусть так будет. Es teicu viņam, labi, lai tā ir. И думаете, это невозможно? Un думаю, tas nav iespējams? Я верю, я пытаюсь верить, что это возможно. Он делает маленькую часть своей жизни. Un es cenšos ticēt, ka tas ir iespējams. Viņš dara tādu mazu daļu tikai no tā. Я вспомнил один фильм, исходя из этого примера, один фильм вспомнил, когда одна девочка приходит в магазин, там такой там с 5 центами, говорит: "Я хочу купить вот эту вещь". Saistībā ar šo stāstu es atminos kādu filmu, kur arī kāda meitene atnāk uz veikalu un saka, es vēlos iegādāties to lietu. Этот продавец: "Ну, девочка, ну уйди, ну уйди". Un pārdevējs saka: "Ну, meitenīt, ну ej prom". Она опять приходит: "Ну, я хочу ту вещь купить". Un viņa atkal šī meitene atnāk, es vēlos viņu nopirkt. Потом она увидела там большого дядю, который стоял там где-то вне магазина. Un tad viņa ieraudzīja kādu lielu onkuli, ja? Она говорит, можете мне помочь купить там одну вещь, мне не хочет другой продать, продавец не хочет продать. Un viņa jautā šim kungam, vai viņš varētu palīdzēt nopirkt, jo tas pārdevējs viņai nevēlas pārdot viņu to lietu. Он пошел вместе с ней. Un viņš aizgāja kopā ar to meitenīti. Эта девочка положила эту копейку, говорит, я хочу вот эту вещь. Un meitenīti nolika šo monētu un teica, es vēlos to lietu. И он смотрит на этого, ну, этого хватит. Un meitenīti skatās šo vīrieti un saka, ar to pietiks. Он сказал, хватит. Un viņš saka, pietiks. Она взяла эту вещь, ушла. Viņa paņēma šo lietu un aizgāja. Он там достал 20 евро, там доложил. Un šis vīrietis izņēma savus 20 eiro, nolika. Для меня, ну точно, как с нашим Богом, в принципе. Ja, tiešām, līdzīgi kā ar mūsu Dievu. Нас можно сказать, это невозможно, ты даже не думай об этом. Mums var teikt, tu pat nedomā, tas nav iespējams. А Бог говорит, ну, сделай свою часть, просто верь и... Dievs saka, izdari savu daļu, izdari tik daudz, cik tas no tevis un... Я так же сам подумал, а почему нет, почему, если у моего сына есть представление, что за немножко пособирав, он мне купит дом, почему нет? Un es domāju līdzīgi par savu dēlu, ja viņš savāks kaut vai nedaudz priekš mājas, kāpēc nē? Я хочу верить в это что-то большое. Es gribu ticēt kaut kam lielam. Вы видели в своей жизни большие вещи, которые происходили? Вы видели в своей жизни большие вещи, которые происходили? Видели? Видели. Видели. Да, видели? Да. Yeah. Это укрепляет вашу веру, правда? Это стипрение устицей. Но я хочу сказать, что это не только касается чего-то, а только одного, что Бог сделал и один раз, и в этот миг. Un es gribu teikt, tas nav tikai par to, ko Dievs izdarīja vienu reizi, vienā vietā, par kaut ko vienu reizēju. Это Бог часто хочет просто показать, что его силы, они и возможности, они безграничны. Bieži vien Dievs vēlas parādīt, ka viņa spēks, viņa iespējas nav ierobežotas. Ну нет вещей, которые он бы не мог бы сделать и изменить в нашей жизни или через нас. Nav lietas, ko Dievs nespētu izdarīt vai paveikt arī caur mums. Он хочет, чтобы мы просто верили. Viņš vienkārši vēlas, lai mēs ticam. Давайте посмотрим немножко Евреям, 11 глава. Nedaudz apsīsimies vēstuli Ebrejiem, 11. Nodaļa. Там говорится вообще о вере. Ticības nodaļa, jā. Tur tiek runāts par ticību. И тут первый стих говорится о том, что вера же есть осуществление ожидаемо и уверенность в невидимом. Jā, vēstu Lebrejiem 11. Nodaļa 1. Pants, kā reiz saka, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ebrejiem 11.1. Ja? Ожидаем, не видим. Мы не видим, но мы верим, что это может произойти. Jā, tātad paļaušanās kaut ko neredzam, un mēs ticam, ka tas var notikt. Бог хочет, чтобы мы видели нас иногда здоровыми, может быть, отношения восстановленные, может быть, рядом с собой прекрасного мужчину или женщину. Jā, Dievs, iespējams, taisni vēlas, ka mēs tiekam dziedināt, ka mums ir arī blaks, ja, vīrietis vai sieviete. Да, если вы думаете, а, ну, вряд ли я, может быть, кого-то найду подходящего. Bet ja mēs domājam, diez vai es atradīšu kādu piemērotu. Tad ты вряд ли так и найдёшь кого-то. Tad diez vai arī tu kaut ko atradīsi. То есть то, о чём мы думаем, что мы верим, то мы и живем, понимаете? Ja, tas, par ko mēs domājam, kam mēs ticam, tā mēs arī dzīvojam. И Бог хочет, чтобы мы вышли из этих, ну, представлений, рамок и посмотрели на то, насколько он большой, насколько он Ja, un Dievs vēlas, ka mēs izējam no tiem saviem priekšstatiem, no tiem no saviem rāmiem, ja? Бог может всё. Dievam ir viss iespējams. Всё. Viss. Знаете, почему я говорю? Потому что для меня, наверное, это тоже как бы актуально. Я стараюсь расширить свои пределы и рамки своего понимания о Боге. Ziniet, es droši vien par to runāju, tāpēc, ka arī man tas ir personīgi svarīgi saskatīt daudz vairāk, nepalikt šajos priekšstatos, tais rāmjos, ko Dievs spēja darīt. Я вижу в Слове Божьем вещи, которые я не вижу в своей жизни. Es redzu Dievu vārdā tādas lietas, ko es neredzu savā dzīvē. Но я знаю, что Бог обещал. Bet es zinu, ka Dievs apsolīja. Вы будете делать намного больше, чем я делаю. Jūs darīsiet lielākas lietas par tām, kuras es darīju. Это значит, что Бог в каждого из вас верит. Tas nozīmē, ka Dievs katram no jums tic. Но он также хочет, чтобы мы верили те возможности, которые у нас есть. Un tāpat viņš vēlas, lai mēs ticam tām iespējām, kuras mums ir. Иногда мне кажется, ну, это как, наверное, сейчас все пользуются и компьютерами, и телефонами, да? Šodien tas laikam ir normāli, visi lieto telefons, dators. Иногда как в компьютере я нельзя сделать какую-то операцию, потому что программа это старая. Un dažkārt arī līdzīgi kā datoros nav iespējams veikt kādas funkcijas, jo programma ir vienkārši veca. надо поменять программу. Un jānomaina programma. Поменял программу, начинает работать. Ja, nomainām programmu un daudz tas sāk strādāt. Можно делать больше вещей и больше, ну, операций. Var darīt vairāk lietas, dažādākas. Иногда попадают вирусы, надо с ними что-то сделать. Dažkārt trapās vīrusi, un ar tiem var kaut kas ir jādara. Да. Для меня это вирусы как это как ложь, которая приходит, или есть в нашей жизни, или приходит в нашу жизнь, правда? Priekš man šie vīrusi ir līdzīgi kā meli, ja, kas atnāk mūsu dzīvēs un dara savas lietas. Часто где-то в нашей голове говорит, ну это невозможно. Jo bieži vien mūsu galvā tā arī, ka liekas, tas nav iespējams. Это не для меня. Tas nav man. Я не смогу. Es to nespēšu. Ну, тому подобные вещи. Ja, līdzīgas lietas. Это то, что подавляет на возможность верить и видеть больше возможностей. Un tās ir tās lietas, kas taisa nospiež tās iespējas redzēt, kad ir kaut kas vairāk, kad ir iespējams vairāk. Поэтому для меня я сейчас понял, что мне надо практиковать это. Tāpēc es priekš sevis esmu sapratis to, ka man tas ir jāsāk praktizēt. Я хочу тоже Бога удивить. Es arī gribu Dievu pārsteigt. Я думаю, что он хочет, чтобы мы, ну, удивляли его. Man šķiet, ka viņš vēlas, lai mēs viņu pārsteigtu. Ему нравится, когда мы верим в него абсолютно, доверяем и верим ему. Ja viņam tas ir patīkami, kad mēs viņam uzticamies un ticam pilnīgi. Вам нравится, когда вам верят, когда вы что-то говорите? Vai jums patīk, kad jums tic, kad jūs kaut ko sakat? Ты ничего не можешь. Tu neko nevar. От тебя нечего ожидать. Nav no tev ko sagaidīt. Все равно ты там через пару дней ты там передумаешь. Pēc pāris dienām tāpat pārdomāsi. Ну, я думаю, что нам так не хочется, мы хотим доверять. Mums mēs negribētu, ka tāda attieksme ir. Знаете, в моей жизни, когда я видел, что Бог и другие люди начали в меня верить, начали вещи происходить в моей жизни. Un savā dzīvē es esmu ievērojis, ka cilvēks sāk man ticēt, uzticēties, tad lietas mainās manā dzīvē. Я начал тоже верить, что ой, я на самом деле могу. Un es sāku ticēt, ka tiešām es varu. Не потому, что я могу, потому что мне дана власть. Ne tāpēc, ka es pats varu, bet tāpēc, ka man ir tas dots, šī spēja. Бог дал мне власть. Dievs ir devis man spēju, varu. Бог изменяет мою тут программу здесь. Dievs šeit izmaina man programmu. Ему нравится, когда я вижу вещи и наслаждаюсь и представляю том, что может происходить. Dievam patīk, kad es redzu lietas, kad es baudu viņas, kad es saprotu, kas var notikt, kas var tikt izdarīts. Знаете, я практикую, поэтому я, наверное, ободряю. И Слово Божие тоже ободряет нас практиковать, ну, веру. Ziniet, es praktizēju, un Dieva vārds arī tev, ka mūs iedrošina taisni to darīt, praktizēt ticību. Через это я узнаю больше о Боге, я хочу еще больше его знать. Un caur to es arī vairāk iepazīstu Dievu. Иногда я даже в мелочах, можно сказать, практикую. Un dažkārt arī pat sīkumos es taisni praktizēju. Да, и если раньше я, если что-то случалось, допустим, физически, я там думал так, что мне там надо намазать или чем-то перебинтовать, но... Un arī agrāk, kad kaut kas tā tīri fiziski notika, vai tad es agrāk domāju, ko man vajadzētu nopirkt, pārsiet, uzsmērēt. Nu, tā, pa privičke. Pēc ieraduma tīri. I, nu, napriek, Gatis zināja tožu, što ja, nu, tožu igrāju nemnoga futbolu. Jā, Gatis arī zina, ka es nedaudz futbolu spēlēju. Ja tožu dien, nu, dien igrāl, nu, neudačno bija, mani kalena tak, nu, udarīli v kalena, mani kalena oči silno bolēja. Jā, un arī kādā aktivitātē vienkārši arī sasīt savu celu un sāpīgi bija. Просто вечером, перед тем, как ложиться спать, я говорю, Бог, я хочу завтра проснуться и нормально идти, я знаю, что это возможно. Ну, как бы, давай, да. Ну, и так помолился странно и лег спать. Un vakarā pirms iešanas gulēt, es tā arī Dievam tā jocīgi palūdzu, vienkārši Dievs, nu, vienkārši tu redzi, es zinu, ka tas ir iespējams, lai nesāp, un tā arī aizgāju gulēt. Так я и проснулся, сначала не понял, что у меня все в порядке. Tā arī, только... tā arī pamodos un nesaprat, kad jau viss ir kārtībā. И все, я понял. Это что-то простое. Ты веришь и доверяешь, что Бог может прийти и сделать сейчас, здесь и сейчас. Un es sapratu, ka tas ir patiesībā kaut kas vienkāršs, ka Dievs var atnākt un tagad tūlīt kaut ko izdarīt, paveikt. Мне стало так мелочек, ну, практиковать, я начал видеть, что вещи происходят. Un es sāku arī šīs sīkās, šīs mazās lietas, nu, tās uzticēt un redzēt, ka tās arī piepildās. Как бы в больших вещах я где-то еще немножко шатаюсь, но я хочу... Lielās lietās es tā kā nedaudz vēl svārstos, bet es vēlos, jā. Но в то же время я пытаюсь представить, что и это возможно. Tāpat laikā es cenšos apzināties, ka arī tas ir iespējams. Что я могу что-то сделать или мне удастся что-то сделать. Kad ir iespējams kaut ko izdarīt, ka man tas izdosies. Я не говорю только о физическом исцелении. Es nerunāju tikai par fizisku dziedināšanu, bet vispārīgi. В этой же главе, в 11 главе, šajā pašā nodaļā, 6 стих, там тоже говорится, что без веры угодить Богу невозможно. 6. Pantā ir minēts, ka bez ticības Dievam nevar patikt. Интересно, да, угодить. Kad Dievam nevar izpatikt vai patikt bez ticības. То есть Богу нравится, когда в какой-то мере мы ему угождаем тем, что мы доверяем ему, мы верим в его силу и его возможности. Jo Dievam tas ir patīkami, kad mēs ticam tam, ka viņš spēj, ka viņš var izdarīt. Мы верим, что он любит нас. Ka mēs ticam, ka viņš mūs mīl. Иногда мы не верим, что он нас любит, правда? Дашкарт, мы не верим, что он нас любит. Мы начинаем там думать, а я там некрасивый или... Jo думаем, я тут не esmu smuks, я тут не esmu тац. Неспособный. Не esmu тац спейкс, vai? Мы начинаем измерять себя, ну, как сквозь призму, как мы видим себя или как другие видят нас. Сакам себе салīdzināть caur savu vērtību, призму ar citiem. Kā Dievs mūs redz. Мы не верим, потому что Бог говорит, удивительно сотворил тебя. Jo tāpat laikā mēs neticam, jo Dievs saka, ka viņš brīnišķīgi mūs katru radīs. Ja? Unikāli. Так я думаю, так кому мы верим? Богу, который удивительно нас сотворил, или тому, как мы сами видим, или кто-то нас видит? Tad kam mēs tajā brīdī ticam? Vai Dievam, kas mūs radīs, kas visi ir radījis, vai mūsu tiem priekšstatiem, kādi mēs esam? Знаете, Бог ревнитель, он на самом деле искренне хочет, чтобы мы верили в то, какие мы есть, как он видит нас. Jo Dievs tiešām, viņš ir greizsirdīgs Dievs, jā? Tu saki, ревнитель? Да. Jā. Dievs vēlas, ka mēs ticam viņam. Я раз смотрел, ну, фильм, ну, о том, как внутри утробы матери зарождается ребенок. Es skatījos kādu video materiālu, kur māca klēpī rodas veidojas bērniņš, ja? Ну это уже чудо, что там внутри человека ещё, ну, зарождается, правда? Tas jau ir brīnums, ja, kad cilvēka iekšienē kaut kas veidojās un rodās. И я смотрел, там показано, как нету ничего, и потом так, пам, сердце появилось. Jā, un es skatos, un tur nav nekā, un tur pēkšņi vienā brīdī parās sirds. Es domāju, kāk это, kā prēmu, kā čudisā tam. Un liekas, kāds iespējams, gan arī tā kā brīnum. No, я думаю, это, ну, это удивительно, и Бог хочет, чтобы мы видели вот это удивительно. Мы сами по себе уже чуды. Jā, un tas ir pārsteidzoši, un patiesībā mēs katrs pats pa sevi jau esam. Pārsteigam, ja brīnum. Мы уже есть отображение, ну, Бога. Отображение. Dieva līdzībā. Mēs jau esam radīti Dieva līdzībā. Суть не идет о том, что мы делаем, как мы живем, там, мы пьем, мы грешим, что мы сами по себе уже есть Божие чудо. Ja, un pat nav tas uzsvars uz to, kā mēs dzīvojam, ko mēs domājam, daram, bet par to, ka mēs esam Dieva brīnumi. Бог хочет, чтобы мы в это верили. Dievs vēlas, lai mēs arī tam ticam. Я думаю, что это, наверное, одно из самых важных, чтобы мы могли принять его и принять себя. Un šī tas ir arī pats svarīgākais, ka mēs spējam pieņemt viņu un pieņemt arī sevi. Поэтому начните, может быть, смотреть и смотреть вещи, где вы, может быть, верите или не верите чему-то о себе или о том, что Бог делает или не делает, по вашему мнению. Tāpēc varbūt arī sāksim skatīties uz tām lietām, ko Dievs dara vai nedara, nu, taisni no jūsu skatījuma. Un nesīsim tās lietas Dievu priekšā. Система, программа старая, она Dievs, не работает. Lūk, man vecā programma, viņa kaut kas nestrādā. Давай новую программу. Vajag jaunu programmu, Dievs. Потому что, ну, Бог хочет что-то большее, я, ну, больше, чем что-то есть сейчас у вас в вашей жизни. Jo Dievs vēlas kaut ko vairāk nekā tas, kas jau ir šobrīd jūsu dzīvēs. Amen. Amen. Подумайте об этом или придите, свяжитесь с ним. Подумайте про то, вы нациете, законектаетесь с ним. Он хочет, чтобы вы контактировали и сказали, Бог, что-то не так, что-то не работает. Я Dievs vēlas, ka mēs ar viņu komunicējam, viņš dzird, ka mēs sakam, Dievs, ну, kaut kas nestrādā. Что-то не работает. Kaut kas nestrādā. Что-то я не понимаю. Es kaut ko nesaprotu. Это нормально, что мы чего-то не понимаем. Tas ir tikai normāli, ka mēs kādas lietas nesaprotam. Поэтому у нас есть Бог, чтобы показать нам тот правильный путь и направление. Tāpēc mums ir arī Dievs, lai parādītu mums šo pareizo ceļu, virzienu. Можно сказать, но я верю, что ты можешь изменить то, что не изменено в моей жизни. Jā, mēs varam teikt un ticēt, Dievs, tu vari izmainīt to, kas nav izmainīts manā dzīvē. Да? Jā. Подумайте об этом. Подумает про то. Может, даже скажите, что Бог, хочу тебя удивить. Varbūt tiešām sakiet, Dievs, es vēlos tevi pārsteigt. Бог может даст вам какое-то задание такое. Varbūt Dievs jums iedos kādu uzdevumiņu. Иногда это может быть так, тяжеловато, но это чтобы, знаете, через трудности мы и что-то меняется, да, когда есть нагрузка какая-то. Ja, dažkārt tas var būt grūti, bet taisni caur šīm grūtībām kādas lietas var tikt izmainītas, ja, var notikt. Да, ну, так есть. Tā ir. Женщина рождает боль, ну а потом, ну как бы радость пишет слово. Ja, kad sieva ir dzemdības sāpes, tad ir sāpīgi, tad ir bēdz, bet kad viņa piedzemdējas, tad viņa aizmirst to. Да. Поэтому не бойтесь позволить Богу что-то делать. Tāpēc nebaidīsimies ļaut Dievam kaut ko darīt. Jo что-то есть намного больше, чем вы имеете сейчас. Viņam ir kaut kas vairāk nekā tas, kas jums ir šobrīd. Хорошо. Labi. Это как Бог, ну, вы готовы, вы хотите? Jūs esat gatavi, jūs vēlaties? Приходит и иногда спрашивает. Гад, ты хочешь что-то менять в своей жизни? Tāpēc Dievs arī atnāk un jautā, Dievs, jā, Gad, tu vēlies kaut ko mainīt savā dzīvē? Un mums, ka tam ne tā kudobni, čo ne. Un es varu atbildēt, nē, ko tam man tāpat ir ērti. Es tā neteikšu. Да, ну, ну, есть так. Bet tā ir. Привыкаешь иногда к комфорту или каким-то вещам, обстоятельствам. Пирод, jo mēs пиродам biežiem pie apstākļiem, pie komforta. Ну, Бог может и сказать, пойди, сделай то или то. Bet Dievs var aicināt, ej, izdari šādu vai tādu lietu. Знаете, чтобы в первую очередь ободрить тебя. Un vispirms, lai iedrošinātu tevi. Увидишь, что он может через тебя делать. ka caur tevi viņš var izdarīt kādas lietas. Ты думаешь, он не может через меня, вот такой, такой. Да нет, это не о тебе, это о нем, это о том, что он может сделать. Un mēs kādā brīdī domājam, ne jau caur mani, ne, bet Dievs taisni saka, ka caur mums viņš var izdarīt. Он может. Viņš var. Поэтому я взял эти два примера, этих двух человек, неверующих людей. Tāpēc arī šie divi piemēri par šiem cilvēkiem, которые, может, ничего еще не изменили в своей жизни, но они уверовали в Божью силу и увидели Божьи, ну, чудеса. Ja, kur dzīves iespējams nebija nemaz izmainījušās pašas, bet kurš ticēja, ka ir iespējams šie brīnumi, šīs lietas. Знаете, если Бог через таких людей что-то сделал, я более чем уверен, что через вашу жизнь Бог сделает намного, может, больше. Ja, ziniet, ja Dievs caur šiem cilvēkiem, kas nepiederēja tajā brīdī pie šīs tautas, ja, ko mēs lasām, tad es esmu pārliecis, ka vēl jau vairāk caur mums viņš to spēja un viņš to var. Padomājiet, почитайте еще раз эти две истории удивительные. Ja, padomāsim, vēl pārlasīsim vēlreiz šo stāstu no Mateja evaņģēlija. Бог хочет поднять вас и укрепить вашу веру и делать через вас большие дела. Jo Dievs vēlas mūs pacelt, viņš vēlas stiprināt mūsu ticību un paveikt brīnišķīgas lietas. И тоже не, я знаю, что ты молодые девочки сидят и ребята. Es redzu jaunas meitenes arī puiši. И постарше люди сидят. Arī vecāki, gājumi cilvēki. Нет, все равно. Tas nav svarīgi, kādā vecumā mēs esam. Бог хочет делать и будет делать, ну, удивительные вещи. Dievs vēlas un viņš var darīt brīnišķīgas lietas. Только стоит поверить, что он это может сделать. Atliek ticēt, ka viņš to var caur jums izdarīt. Amen. Вы здесь? Jūs esat šeit? Я знаю, может быть, такое немножко, ну, есть о чем подумать. Ну, та iespējams tā tēma, par ko padomāt vienkārši. Где я нахожусь, что происходит в моей жизни? Kur es atrodos, kas notiek manā dzīvē? Или что не происходит в моей жизни? Vai kas nenotiek taisni manā dzīvē? Или что я хочу, чтобы происходило? Vai ko vēlos, kas notiktu? Но не вижу. Bet neredzu. Ну, с Богом все возможно. Ar Dievu visas lietas ir iespējams. Давайте помолимся. Lūksim. Спасибо тебе, Господь, что через веру мы имеем спасение и имеем отношение с тобой. Paldies Tev, kungs, ka caur ticību, kungs, mums ir pieeja pie Tevis, kungs, šīs attiecības ar Tevi. No, ja znaju, što bez vieru ugadīt Tebe nevazmožno. Un es zinu, ka bez ticības Tev nevar patikt. Мы не можем Tevi ugadīt našimi vešami, или то, насколько мы там красивы, или какие мы проекты, может быть, делаем. Mēs Tev nevaram izpatikt ar lietām, ko mēs darām, ar kaut ko skaistu vai kādu citu lietu. Ты хочешь видеть наше сердце и сердце, которое верит и доверяет тебе. Jo tu vēlies redzēt sirds, kas ir ticīgas un kas uzticās tev. Поэтому я молю и прошу тебя, Господь. Tāpēc ir lūdzu tev, kungs. Дай нам видеть и дай нам укрепи нашу веру и в тебя, и расширь эти пределы и возможности. Ļauj mums redzēt, ļauj mums ticēt, ļauj mums paplašināt šīs robežas, kungs, tavām iespējām. Ja vēru, ja vēru, što mēs brāti un sestri ne tože vērēt, i dāj im vidīt to. Es ticu, un es ticu arī brāļu un māsu, ticu tam, un ļauj mums to saskatīt. Dāj nam vidīt, pusi tā naša vēra umnožica v nās. Ļauj redzēt, ka mūsu ticība vairojas, pieaug. Dāj nam vidīt, što люди спасаются и верить и ļauj, несомневаться в это. Tad mums redzēt, kad arī cilvēki tiek glābti. Дай нам видеть исцеление в твоей церкви. Ļauj mums redzēt arī dziedināšanu tavā draudzē. Дай нам видеть освобождение твоей церкви. Ļauj mums redzēt atbrīvošanu. Дай нам пережить силу твою, ну, присутствие твоего Духа Святого. Ļauj mums piedzīvot tavu svētā gara spēku. Может, оно есть, но дай нам, мы хотим видеть больше, и мы хотим дать тебе ir, возможность. Bet mēs vēlamies redzēt vēl vairāk, mēs vēlamies tev dot vēl vairāk iespēju. Мы благодарим тебя за, то, что ты любишь нас и хочешь помочь нам. Mēs tev pateicamies, ka tu mūs mīli un ka tu vēlies mums palīdzēt. Спасибо тебе, дорогой наш Господь. Paldies tev, dārgais Dievs. Vse slava tebe, česi, hvala. Viss gods un slava tavs tev. Našemu dragomu Atcu i Sinu i Svetomu Duhu. Tavam dām, Svetam garam. Amen.